promocję z taką folią ochronną? Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą! Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i geolokalizacja. www.verizonconnect.com. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona jasne 42% taniej, 3,99 za kilogram. I papryka czerwona również 42% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 18, poniedziałek, 8 dzień października, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Serwis Trójki, Justyna Mączka, Filip Jarek. Wręczenie łapówki sięgającej 50 milionów złotych. Między innymi o tym mowa jest w kolejnym akcie oskarżenia dotyczącym dzikiej reprywatyzacji. Coraz częściej zmieniamy pracę i coraz łatwiej znajdujemy nową. Najnowszy sondaż potwierdza, że zaczyna się rynek pracownika, a nie pracodawcy. Zmienił wizerunek człowieka niepełnosprawnego. Tak o zmarłym Piotrze Pawłowskim mówi Janina Ochojska. Do warszawskiego sądu wpłynął drugi akt oskarżenia dotyczący tzw. afery reprywatyzacyjnej. Zarzuty postawiono w nim 9 osobom, m.in. byłemu wicedyrektorowi Biura Gospodarki Nieruchomościami w Stołecznym Ratuszu Jakubowi R. i byłemu dziekanowi Stołecznej Palestry Grzegorzowi M. Według prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry sprawa dotyczy także wręczenia łapówki w wysokości prawie 50 milionów złotych. Taka według oceny prokuratury miała być korzyść majątkowa, która była ściśle związana z działalnością przestępczą grupy, która postawiła sobie za cel wyłudzić nieruchomości warte miliony złotych od miasta stołecznego Warszawy, ale też i na szkodę osób pokrzywdzonych, które były prawowitymi spadkobiercami niektórych z tych nieruchomości. Dzisiejszy akt oskarżenia dotyczy 15 warszawskich nieruchomości, w tym działki przy dawnej Chmielnej 70, na której stoi Pałac Kultury i Nauki. I właśnie w tej sprawie warszawski ratusz wystąpi o status oskarżyciela posiłkowego, zapowiada wiceprezydent Witold Pal, dodając, że w ratuszu wciąż trwa audyt dotyczący przejmowania nieruchomości w stolicy. Już w marcu zeszłego roku poinformowałem, że w oparciu o ten audyt ratusz stwierdza, iż działała wokół ratusza zorganizowana grupa przestępcza. W gronie osób oskarżonych znajduje się jeden były urzędnik ratusza, przypomnę, zatrudniony w roku 2006. Do sądu trafił pierwszy akt oskarżenia w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji. Wśród oskarżonych znalazło się 7 osób, w tym ojciec i syn zajmujący się skupowaniem roszczeń i praw do stołecznych nieruchomości oraz znany warszawski adwokat. Coraz częściej zmieniamy pracę. W ciągu ostatniego pół roku zrobiło to 24% ankietowanych przez firmę Randstad. Najczęstsze motywy to wyższa pensja, możliwość rozwoju czy korzystniejsza forma zatrudnienia. Na taki krok decydują się głównie młodzi ludzie w wieku od 18 do 29 lat. Są ludzie, którzy mają największe przekonanie o tym, że pracę mogą znaleźć. Ich przekonanie o tym, że ta praca jest dla nich dostępna, sięga 90%. Jedna z autorek raportu, Katarzyna Górszyńska, dodaje, że zmiana pracy to dla wielu osób najlepszy sposób na zwiększenie zarobków. Łatwiej jest nam rozmawiać też wprost i otwarcie o wysokości wynagrodzenia w momencie, kiedy tą pracę zmieniamy, kiedy idziemy do nowego pracodawcy. Wiemy też, że teraz ten rynek pracy jest pełen wyzwań, że pracodawcy mają duże problemy z pozyskaniem kandydatów i wydaje się, że jest łatwiej psychologicznie też nam porozmawiać z kimś nowym, potencjalnym przełożonym o nowych warunkach pracy, niż rozmawiać o tym z dotychczasowym. Średni czas potrzebny na znalezienie pracy skrócił się do 2 miesięcy. Najszybciej nowego pracodawcy znajdują osoby w wieku 40-49 lat. Piotr Pawłowski zmienił wizerunek człowieka niepełnosprawnego, mówi Janina Ochojska. Dziennikarz, działacz społeczny i założyciel Fundacji Integracja oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji zmarł w wieku 52 lat. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej wspomina Piotra Pawłowskiego jako człowieka, który zrobił wiele dobrego dla innych. Organizacja, którą stworzył, pismo, które stworzył, służyły też wielu osobom niepełnosprawnym jako baza informacji. W Polsce nie ma się gdzie dowiedzieć, co komu przysługuje, jak zachować się w sytuacji, kiedy nagle po wypadku obie nogi są sparaliżowane, a dzięki Piotrowi wiadomo było, gdzie taką informację znaleźć.

zdradzę Ci patent na bezpieczeństwo w drodze. Shell Club Smart z bezpłatnym pakietem Assistance w podróży. Odkryj wszystkie korzyści. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart, ważna do końca bieżącego roku. Szczegóły na shellsmart.com. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 18. Zaczynamy trzecią godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i zaczynamy od bardzo miłego muzycznego akcentu. Czas na muzykę z naszej płyty tygodnia. Ulotne to album Anny Marii Jopek i Branforda Marsalisa. Dla Państwa już teraz mamy dwie płyty. 71335, proszę napisać do Helen. 71335. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urody mi Dobry, to jest 3 po 3 przy mikrofonie Grzegorz Dolniak, a przy drugim mikrofonie Wiesław Tupaczewski, kabaret Otto. Dzień dobry. Dzień dobry albo dobry wieczór, bo już się zaczyna ściemniać, nie? Teraz już wcześniej się mówi dobry wieczór. To faktycznie dobry wieczór. Dobry wieczór. 3 po 3. To na początek taka historia z Ameryki, bo wiadomo, że w Ameryce to się najfajniejsze rzeczy dzieją. No i są amerykańscy uczeni. Są amerykańscy badacze, uczeni, którzy od razu mogą to zbadać. Panie Wiesławie, proszę sobie wyobrazić, że w stanie Michigan pewien mężczyzna, który wolał pozostać anonimowy, więc nie możemy podać jego imienia i nazwiska, przez 30 lat na swoim ganku podtrzymywał sobie drzwi, co by mu się nie zamknęły, takim kamulcem, kamieniem po prostu. No i po tych 30 latach okazało się, że na tej farmie, gdzie kupił dom, niegdyś w 1988 roku był rój meteorytów i to jest po prostu meteoryt, a nie jakiś tam kamień do podtrzymywania drzwi. No a jak on to rozpoznał, że to jest meteoryt? Usłyszał od farmera, że właśnie taki rój meteorytów tam się był, wylądował, jakkolwiek Aha. nie po polsku to powiedziałem, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. No i zainteresował się tematem, sprawdził to w Wydziale Geologii Uniwersytetu Michigan, no i od razu byli zainteresowani kupnem, między innymi Smithsonian Museum w Michigan. Proszę. I proszę sobie wyobrazić, że wartość tego kamulca do podtrzymywania drzwi to $100,000. 100 tysięcy dolarów. Normalnie kamień. 100 tysięcy dolarów za kamień. Wie pan, co to mi przypomina, panie Grzegorzu? Piosenkę. Piosenkę zespołu Enej. dałem ci kamień z napisem Love. I tam jest cała taka historia, że ten kamień, że nie był tak biedny, że dał kamień z napisem Love. Potem jak się trochę wzbogacił, zabrał ten kamień i okazało się, że ten kamień jest cały ze złota. To jest taki właśnie kamień z piosenki. Kamień z nieba, z kosmosu. No to co, to trzeba po prostu sprawdzać, co się ma w obejściu, prawda, na ganku, no, dokładnie w domu. Tak, tak, że szybciutko wszyscy sprawdzamy kamienie, które mamy w pobliżu, czy przypadkiem nie są meteorytami. Bo wiadomo, pieniądze na ulicy nie leżą, ale kamienie już tak i można spieniężyć. Można. Z Ameryki do Polski. Wybory się zbliżają, to kojarzy pan? Tak, oczywiście. Obiło się, prawda? Obiło się, nawet miałem dwie propozycje kandydowania. O proszę. I się nie zgodził. I nie zgodził się pan. Nie, nie. A to dlaczego? Bo mam za małą wiedzę chyba. O czym? No o tym, jak powinny funkcjonować samorządy. A to w ogóle nie o to chodzi w tych wyborach. Tam wygrywa ten, kto ma najlepszy plakat, a nie największą wiedzę. Albo najlepiej obiecuje. Dokładnie. A propos obiecywania właśnie, mamy kilka hitów z kampanii wyborczej samorządowej. Na przykład pan Włodzimierz Nowotnik, kandydat na burmistrza Sokołowa Podlaskiego, obiecuje, że jak wygra, to w Sokołowie powstanie McDonald's. No, to bardzo dobrze. Czyli obiecuj przed wyborami wszystko wszystkim. To jest stara zasada jeszcze greckich polityków, którzy mówili właśnie tak, filozofowie nawet mówili, obiecuj wszystko wszystkim, a później będziesz się z tego tłumaczył, jak cię wybiorą. No a wiadomo, że akurat w tym wypadku McDonald's, no to w dzisiejszych czasach, prawda, założenie McDonalda w jakiejś miejscowości jest równoznaczne z nadaniem praw miejskich. No tak, zgadzam się. Ale wie pan co, ja chciałem powiedzieć, że to jest skuteczna kampania pana Nowotnika. Zapamiętajmy to nazwisko, bo ono jeszcze wiele właśnie w Polsce o zmieni. Tym mówię, że jest to skuteczna kampania, ponieważ przez to dzięki temu został w polskim radiu zauważony. I reklamę mu robimy. I to darmową. Idziemy dalej. Pan Zbigniew Maj na prezydenta Kalisza kandyduje i proponuje zakaz prac domowych dla uczniów. Zgadzam się z tym. No bardzo dobrze, tylko ja nie wiem, czy on ma takie prawo. Bartek, wyrzuć śmieci. Pan prezydent zakazał. Będę grał w gry. No tak, ale nie, to mi się bardzo podoba. Naprawdę, zakaz zadawania pracy domowej byłby bardzo słuszny i ja bym postulował, żeby to w całej Polsce wprowadzić. No to na koniec absolutny hit i lider tych obiecanek tacanek, Grzegorz Gorczyca, który kandyduje w Chełmskim. Uwaga, mój program. Czytam szybko. Bezpłatne taksówki i komunikacja miejska dla wszystkich mieszkańców. 1000 złotych tygodniowo na każde dziecko, w tym poczęte. Sprzedaż działek z nowymi domami za symboliczne 50 groszy dla młodych Chełmian, 2700 zł za szóstkę i 1700 zł za piątkę na świadectwie dla uczniów, budowa metra, budowa tunelu pod górką i budowa całorocznego krytego stoku narciarskiego. No, to pan Grzegorz naprawdę wie, jak się uprawia politykę. Pojechał po całości, prawda? I na pewno nieraz o nim usłyszymy, świetlana przed nim kariera. W każdym razie ja życzę wszystkim mieszkańcom tego regionu, żeby ten facet wygrał. I spełnił wszystkie swoje obietnice. To się naprawdę w końcu opłaca na gościa zagłosować. Dokładnie. Po wyborach oczywiście zobaczymy, jak to naprawdę będzie wyglądać, co obiecane, a co zostanie wprowadzone w życie. Po wyborach tych parlamentarnych parę rzeczy obiecanych zostało wprowadzonych w życie, między innymi ograniczenie handlu w niedzielę. I teraz proszę sobie wyobrazić, panie Wiesławie, że będą rozszerzane te ograniczenia. To znaczy? To przynajmniej są takie pomysły. Na że przykład, zakaż handlu w poniedziałek, wtorek? Prawie. Prawie. Dobrym tropem pan idzie, bo chodzi o to, żeby trochę niedzielę wydłużyć. Że wie pan, że jest, nie można handlować w niedzielę, ale teraz niedziela staje się pojęciem względnym, bo kiedy ona się zaczyna, a kiedy kończy. No właśnie. No, no i jest zaczyna się od 00 w sobotę i kończy o 24 w niedzielę, tak? A pan ma w ogóle takie niepostępowe, skostniałe myślenie. Absolutnie. Jest propozycja, żeby niedziela zaczynała się o 22 w sobotę, a kończyła w poniedziałek o 5 rano. Wow, rewolucja. No. Bardzo mi się to podoba. Czyli ile by liczyła doba? 31 godzin. No to jak to w tygodniu mielibyśmy 5,5 doby. No. Szybko przeliczyłem. Mniej dni, a więcej odpoczynku. No tak, ale to jakby tak, wie pan, pójść tą drogą, to jeszcze można by wydłużyć w ogóle cały weekend. Ja bym w ogóle zlikwidował poniedziałek na przykład. Albo zlikwidować poniedziałek, a weekend wtorek. Niech trwa od środy do niedzieli. Może do wtorku, przepraszam. W każdym razie, jakby puentując całe nasze dzisiejsze spotkanie, jesteśmy przed wyborami, także kalendarz, umówmy się, że ktoś tak kiedyś ustalił, nie znaczy, że tak ma być, prawda? Oczywiście, że tak. Nie dajmy sobą tak manipulować. Proszę to po wyborach zmieniać dowolnie tak, żeby tak było jest. Nam lepiej. Niech tydzień ma 5 dni. Niech tydzień ma 5 dni, ale ważne... I długi weekend. No i ważne, żeby niezależnie od tego, ile tydzień będzie miał dni, żebyście codziennie Państwo słuchali 3 po 3. Dziękujemy. Dziękujemy. 3 po 3. Ale było co, panie Wiesławie? Ja cały czas ten długi weekend mi po głowie chodzi, jakby trwał 5 dni, naprawdę. Oj. No, może. Wystarczy poczekać do po wyborach. No, spotkanie petarda. Tak bym jest. Powiedział. Bardzo dziękuję. Bardzo Wiesław Tupaczewski, Kabaret Otto. Dziękuję państwu Grzegorz bardzo. Grzegorz Dolniak, dziękujemy. Słyszymy się jutro. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Ze szczegółami, jak trzeba, to zmyślę. Od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Wyjaśnij. Strażnik. Szczerze mówiąc, szukałem tego utworu w pierwszej dziesiątce listy przebojów trójki. No i nie ma. Miejsce 25. Dość nisko. Wydaje mi się, że to świetny utwór. No cóż, trzeba wziąć się do głosowania. Umknęła nam bardzo ważna informacja. Nowy album Anny Marii Jopek i Branforda Marsalisa, Ulotne, otrzymują od nas pan Rafał Zotwocka i pan Jacek z Krakowa. 7 minut pozostało do godziny 18.30. Za 7 minut w trójce skrót wiadomości, pogoda, po nim ekonomia w trójce i rozmowa o noblistach z ekonomii właśnie. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh why.

Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zbyt narcystyczny lek i dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 18.30. Czas na skrót wiadomości w Trójce. W studiu Filip Jarek. Policja poinformowała dziś o zatrzymaniu 14 pseudokibiców w związku z udziałem w bójce i zakłóceniem sobotniego meczu RKS-u Radomiak z Widzewem Łódź. Do większości zatrzymań doszło jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Podejrzani trafili do policyjnego aresztu. Trzech z nich po czynnościach zostało zwolnionych. Pozostali są dziś doprowadzani do prokuratury, gdzie odpowiedzą za udział w bójce, poinformowała Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Ponad 6 tysięcy kilometrów światłowodu powstanie w województwie śląskim, zapowiedział w Katowicach minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dzięki temu dostęp do szybkiego internetu uzyska ponad 120 tysięcy gospodarstw domowych oraz ponad 600 szkół. Projekt to szansa dla mieszkańców terenów, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego internetu, dodał minister. Mamy obszary o bardzo rozproszonej zabudowie, niskiej gęstości zaludnienia, gdzie na ten sam odcinek położony, mówiąc bardzo brzydko, kabla kosztuje dużo, dużo więcej. To jest zresztą problem nie tylko infrastruktury telekomunikacyjnej, ale każdej infrastruktury. Czym ta gęstość jest mniejsza, tym koszty jednostkowe są większe. Szerokopasmowa sieć ma powstać w ciągu 3 lat. Rząd Hiszpanii wprowadził zakaz wyłączenia dostaw prądu i gazu zadłużonym gospodarstwom domowym, w których mieszkają dzieci w wieku do 16 lat. Poinformowały hiszpańskie media. Jak przekazały, zakaz został wprowadzony na mocy rządowego dekretu w sprawie zużycia energii. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia. W nocy lokalnie, zwłaszcza na zachodzie i południu, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 2 do 7 stopni, cieplej nad morzem, tam do 9 stopni. Na wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany z kierunków południowych i wschodnich. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Błażej Prośniewski i jego gość. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Bardzo ważny projekt. A dziś, co pewnie nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, porozmawiamy o dwóch najgłośniejszych i najważniejszych nazwiskach w świecie ekonomii ostatnich godzin, czyli o tegorocznych laureatach tak zwanego ekonomicznego Nobla. A moim Państwa gościem jest dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. William Nordhaus i Paul Romer, ci dwaj naukowcy, podzielą między siebie tegoroczną nagrodę Banku Szwecji imienia Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Te wyróżnienia zostały przyznane za badania związane ze zmianami klimatu i innowacjami technologicznymi. Obaj ekonomiści byli od lat wymieniani w gronie faworytów, a zatem nie ma zaskoczenia, czy być może jest? Jak to zwykle bywa, jest więcej typów, więc jedni są bardziej, drudzy mniej zaskoczeni. Wydaje się, że Romer był od pewnego czasu w takim ścisłym czubie osób, które mogły, profesorów, ekonomistów, które mogły dostać tą nagrodę. Kilka lat temu zresztą była sytuacja, kiedy został omyłkowo wymieniony jako zdobywca nagrody Nobla. W końcu się doczekał. Także w końcu się doczekał, muszę powiedzieć. I moim zdaniem jest to dobra decyzja. Jest to osoba mocno zasłużona, jeśli chodzi o swój wkład w teorię wzrostu gospodarczego, a przecież w tym w ekonomii chodzi, tak? O jakby o rozpracowywanie tego, co sprawia, że się rozwijamy jako gospodarka, dzięki czemu stajemy się bogatsi, zamożniejsi i jesteśmy w stanie lepiej, wygodniej żyć. I być może to jest pewnego rodzaju wspólny mianownik pomiędzy tymi dwoma noblistami, bo Romer mówi, dlaczego rośniemy, a Nordhaus mówi, że no, rośniemy to nie tylko są cyfry i pieniądze, ale to jest także ten szerszy aspekt, który czasem trudno jest wycenić, jak kwestie środowiskowe, które przecież mają wpływ i na nasze bieżące życie, no i na przyszłość tego, jak będziemy mogli żyć i się rozwijać. W uzasadnieniu przyznania tegorocznej nagrody napisano, że prace obu naukowców przybliżyły nas do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy osiągnąć trwały i zrównoważony globalny wzrost gospodarczy. No i gdybyśmy mieli się wsłuchać, czy też wczytać w słowa tegorocznych laureatów, to jakby brzmiała odpowiedź na to pytanie, jak możliwy jest zrównoważony rozwój? W dużym skrócie, jeśli mielibyśmy poznać jakąś wspólną receptę tych dwóch panów, zapewne brzmiałaby ona inwestować jak najwięcej w kapitał ludzki, w rozwój technologiczny, innowacyjność, kreatywność, a jednocześnie dbając o środowisko, tak? Czyli unikając technologii, które właśnie to środowisko zatruwają i osiągają rozwój gospodarczy kosztem, można powiedzieć, przyszłych pokoleń. To byłby taki duży skrót. Przy czym, tak jak powiedziałem, kwestia tego, co robić, to jest bardziej Romer. Kwestia tego, czego nie robić, to jest bardziej Nordhaus. A jaką Polska lekcję mogłaby wyciągnąć z tych teorii? Czy to, co głoszą obaj panowie, według pana, miałoby zastosowanie do polskich realiów? To, co głoszą panowie, ma już zastosowanie do polskich realiów, ponieważ Nordhaus jest jednym z pierwszych pomysłodawców podatków od emisji, więc to jest temat, który być może do nie każdego jeszcze dotarł, ale do wielu z nas dotarły jeszcze nie podwyżki, bo tych ma na razie nie być, ale informacje o tym, że prąd drożeje, prawda? Czyli przez niego dostaniemy po kieszeni. To jest bardzo bezpośredni efekt. Unia Europejska jako pierwszy taki duży organizm gospodarczy zastosowała podatki od emisji i one na razie dla polskiej gospodarki są bardzo niekorzystne. Natomiast jeśli chodzi o Romera, no to tutaj on kładzie nacisk na to, co w polskiej polityce gospodarczej jest bardzo potrzebne i ja często o tym wspominam, kiedy my rozmawiamy na antenach Polskiego Radia o polityce gospodarczej, że no zwykle ten aspekt koncentruje się na bardzo krótkoterminowych działaniach, takich powiedziałbym, czy to podatkowych, czy to wydatkowych, czy ulgowych, które nie mają długofalowego wpływu takiego, jaki byśmy chcieli, pozytywnego na gospodarkę. A tutaj potrzebna jest taka praca u podstaw, która z jednej strony uwolni kreatywność, a z drugiej zbuduje ten nasz kapitał ludzki. Bo dzięki temu w tej światowej wiosce, w której dziś funkcjonujemy, możemy sobie dobrze radzić. Tak? Na przykład kwestia edukacji, która cały czas, jeśli chodzi o Polskę, nie jest konkurencyjna w aspekcie globalnym. Jeśli weźmiemy sobie tą edukację wyższą, to tutaj cały czas brakuje takiej szeroko rozumianej współpracy z biznesem, konkurowania uczelni między sobą o studenta właśnie tym, w jaki sposób on później będzie mógł być przydatny na rynku pracy. To są te kwestie, bo Romer mówi, jeśli będziemy się uczyć nie za każdym razem od nowa, ale bazując na tym, co już wiemy i dodawać do tej wiedzy i dzielić się nią, to wtedy będziemy w stanie się cały czas rozwijać, że nie będzie tylko tak, że jeśli dojdziemy do jakiegoś poziomu, tak jak mówi klasyczna teoria, to już nie będziemy się w stanie szybko rozwijać, bo po prostu ta baza będzie wysoka, ale będziemy się w stanie cały czas rozwijać, bo będziemy w stanie tą wiedzę i jej zastosowanie wznosić na coraz to wyższe poziomy. A czy według pana w tej nagrodzie, która została dzisiaj przyznana, można doszukiwać się wymiaru politycznego? Pytam o to raz w kontekście Nordhausa i jego kwestii ekologii, bo wiemy na przykład, że administracja Donalda Trumpa wycofała się z porozumienia paryskiego, które miało zapobiegać globalnemu ociepleniu. No a po drugie, Romer mówi o dzieleniu się wiedzą, globalnym dzieleniu się wiedzą, a z drugiej strony mamy działania administracji Trumpa, które polegają na protekcjonizmie. No jakby dokładne motywacje komitetu nie są mi znane, natomiast no na pewno to, co mówi Nordhaus, nie jest jakby linią myślenia Waszyngtonu na chwilę obecną, więc zresztą to nie jest tylko kwestia Waszyngtonu, ale też Chin akurat w tym przypadku, bo co z tego, że Unia Europejska może wprowadzać bardzo proekologiczne rozwiązania, a niektóre jej kraje, takie jak na przykład Dania, znacznie ją jeszcze wyprzedzają. Tak? Taki mały półwysep sobie coś tam wprowadza i za chwilę w ogóle nie będzie można tam produkować i sprzedawać samochodów na

ścianie twoje zdjęcie. A może spróbować na nowo żyć każdego dnia, szczerze cieszyć się nim i nie czekać na sen. Smakować to życie, dostrzegać jak wiele ma barw. Trzeba zacząć od nich, tworzyć swój świat. Smakować to życie, dostrzegać jak wiele ma barw. Trzeba zacząć od nich, tworzyć swój świat. Stanisława Celińska, Gdzie jesteś, dziewczyno? 15 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Jak mówiliśmy, liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie obchodzi stulecie istnienia. Co ciekawe, jest to 2 miesiące starsze niż polska niepodległość. Ze szkołą byli m.in. związani żołnierze Batalionu Armii Krajowej Zośka. Historii i tradycji zazdrościło Batorakom wielu uczniów innych warszawskich liceów. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej Starsze niż niepodległość. Cześć, kopela. Jubileusz stulecia naszej szkoły. Jednak liceum starsze niż niepodległość, prawda? O 2 miesiące. Zawsze duże wrażenie na mnie robił sam budynek szkoły. Jak się przychodziło w poniedziałek rano, pamiętam na zerówkę z fizyki o 7:20 i ten zapach podłóg, pastowane były. Jakoś tak się czuło taką więź z tą przeszłością, z tymi starszymi pokoleniami. I z nauczycielami, ze strachem czasem przed niektórymi nauczycielami. O panu Gorazdowskim to chodziły legendy, a wręcz niektórzy uczniowie, to było parę roczników przed nami, nie wiem ile dokładnie, ale gdzieś mam jeszcze kasetę magnetofonową z nagranymi piosenkami o Goraździe. Słynne plusiki, trójkąciki, kółeczko i minusiki. To... O Boże, system, w którym trzy szybkie można było dostać, czyli to była pała od razu. Ale trzy szybkie, plusy była piątka. Też o tym legendy chodziły, nawet chyba większe niż o panu Gorazdowskim. No to pani tak zwana Kicia, czyli Alfreda Kot-Klimczewska, o której chodziła legenda, że koleżanka jakaś, którą odpytywała, zemdlała pod tablicą, no to wtedy było: wynieście stąd to ciało, a jak otrzeźwieje, to niech wróci i skończy odpowiedź. No także... To takie legendy, ciekawe tak. Na ile prawdziwe. My jesteśmy rocznik matura 96. A, 49. 65. Mój brat kończył tą szkołę. Zresztą zginął w Zośce. Jeden w Baszcie, drugi w Zośce. Też z tą szkołą związani. Także no, tradycje jakby rodzinne są. Ale muszę powiedzieć, że też tradycją tej szkoły jest, że całe pokolenia przychodzą. Rodzice, dzieci, wnuki. To jeden z na pewno najbardziej znanych liceów, niezależnie od tego, jak wyglądają poszczególne rankingi, ale Kamienie na szaniec. To jest książka chyba, którą zna każdy, a to jest o polskich bohaterach, którzy są wychowankami. To jest cudna rzecz, bo to jest pierwsza tablica Królewsko-Polskie Gimnazjum Męskie imienia Stefana Batorego. Gimnazjum imienia Stefana Batorego zostało założone 1 września 1918 roku z myślą o bliskiej, eternej już niepodległości naszego kraju. Nasze hasło jest to hasło Batorego od zawsze, liceum Batorego od początku istnienia. Wedle Zygmunta Krasińskiego, z wiary waszej, wola wasza, z woli waszej, czyn wasz będzie. I myślę, że wielu absolwentów warszawskich liceów zazdrości nam tegoż budynku, że jest to zupełnie wyjątkowy budynek. A zaprojektowany wedle tak zwanego stylu batoriańskiego, co też jest wszystko ważne, wymyślił Stanisław Nowakowski, aby po 1918 roku, po zdobyciu niepodległości, aby najbardziej przybliżać wszystkie tradycyjne budynki. Wspaniałą bryłą zaprojektowaną przez doskonałego architekta Tadeusza Toźlińskiego. Dwie kolumny, od razu widok na dziedziniec i korytarze szkolne zamykają dziedziniec. Od razu widzimy postać na cokole, po piersie króla Stefana Batorego. Zdzisław Rudzki, pierwszy dyrektor. No, oni po kolei aż do czasu wojennego, kiedy dyrektor z epoki wojennej, kiedy liceum było w podziemiu, matury także odbywały się konspiracyjnie i dyrektor ów, dyrektor Radwański, zginął razem ze swoimi uczniami, żołnierzami w Powstaniu Warszawskim. Legli na polu chwały, profesorowie i wychowankowie, żołnierze Armii Krajowej. Legli na polu chwały. Tadeuszu Sawacki, pseudonim Zoszka. Janie Bytnarze, pseudonim Rudy. Ogromny zaszczyt, że ci ludzie chodzili do tego Batorego. Stary mundur, czy świadectwo Tadeusza Zawadzkiego, Zośki, czy inne zachowały się w Muzeum Liceum Batorego. I jeżeli nie jest to jedyne muzeum szkolne w Polsce, to jest muzeum chyba jedyne, do którego przychodzą wycieczki właśnie szkolne. I my jako uczniowie oprowadzamy szlakiem Rudego, Alka i Zośki i odwiedzamy między innymi właśnie na szkołę, w której się uczyli. Te tablice informują właśnie Batoraków o bardzo wielu aspektach a propos naszej szkoły, o naszych absolwentach, o Rudym, Alku i Zośce, o historii, przez wszystkie wieki, o harcerstwie, akcji pod Arsenałem. Także to jest niezwykłe, jakby właśnie na przerwie siedząc można czytać o tej historii. Wzdłuż ściany na gablotach stoją zdjęcia Batorego sprzed wojny, zdjęcie auli przedwojennej. W ramach remontu na stulecie szkoły jest przywracana do dawnego wyglądu. I następne zdjęcie to są zdjęcia ogrodów botanicznych. Wokół Batorego znajdowały się jakieś ogrody botaniczne. I teraz też w ramach stulecia wycinane są te haszcze. I będzie odnawiane to wszystko. No, ale tak właśnie to wyglądało przed wojną. W czasie okupacji była to szkoła niemiecka, budowlana. Przejmują budynek Niemcy, kończą działalność Batorego bardzo skróconą, bo od października do listopada. I przejmują z całym dobrodziejstwem inwentarza, z całym wyposażeniem. To będzie mocne, myślę, nagranie, a jednocześnie pokazujące, jak bardzo edukacja, wychowanie jest ważne w życiu państwowym, narodowym. Dzień tej miary trzeba rozpocząć od podstaw. Uroczystość otwarcia pierwszej szkoły niemieckiej w Warszawie, w gmachu gimnazjum Batorego. Sam generalny gubernator będzie przemawiał do nauczycieli i do rodziców, to znaczy do urzędników przysłanych tu z Rzeszy. Drogi program oświaty dla Polaków zgodny z wytycznymi Himmlera jest krótki. Liczenie najwyżej do 500, napisanie własnego nazwiska, nauka, że jest przykazaniem Bożym być posłusznym wobec Niemców, czytane nie uważam za konieczne. Na marginesie dodam, że pod koniec wakacji przyjechał tutaj Niemiec i powiedział, ja się tu uczyłem 75 lat temu, zostawił kopię swojego świadectwa z czerwca 1944 roku, był wówczas małym chłopcem i nie miał żadnego pojęcia, że to wcześniej była polska szkoła. Tak szkoła wyglądała po wojnie. Widzimy tutaj aulę zburzoną po powstaniu. Jestem absolwentem, bardzo już zaawansowany w latach, bo kończyłem maturę, zdawałem w roku pańskim 1963. Aż jeszcze uwodziło piękno tego budynku oraz sąsiadujący park o profilu bardzo sportowym wtedy, Agricola, gdzie były korty, boiska do piłki nożnej, boiska lekkoatletyczne, torwar tu niedaleko. Ci, którzy mieli do tego jakiś talent i smykałkę, między innymi ja, graliśmy w hokeja w młodzikach Legii. To było liceum niezwykle wysportowane. Dla mnie stało się rzeczą bardzo taką profetyczną, że tutaj właściwie po raz pierwszy grałem klasykę, bo wychowawca nasz, profesor polonista Cichoń, powiedział, a co będziemy przerabiali zemstę? Lepiej ją zagrajmy, to zobaczycie, jakie to jest piękne. I dobrał kilka obsad, żeby jak najwięcej osób. Ja jednak powtarzałem się w każdej. Grałem Papkina. Premierę daliśmy tu w auli, piętro wyżej i spodobało się to kuratorium, tak, na zakończenie roku, że kazali nam grać to regularnie dla wszystkich szkół warszawskich w Teatrze Buffo, który jest niedaleko stąd, bo akurat żaden teatr zawodowy nie grał wtedy zemsty w Warszawie, a to lektura obowiązkowa. I myśmy zagrali coś z 15 przedstawień dla wszystkich szkół. I ja poczułem wtedy, że jest milutko grać ładnym wiersem, słyszeć brawa i śmiechy, a potem rozdawać autografy pięknym koleżankom. To były pierwsze moje, że fajnie jest być aktorem. Jestem architektem na matura 2003. Chciałem pokazać dzieciom, gdzie chodziłem do szkoły, bo nasz budynek jest bardzo piękny i warto zobaczyć, jak wygląda ładna szkoła. A poza tym chciałem się spotkać oczywiście z moimi znajomymi z klasy. I profesor Miros. On był bardzo młodym nauczycielem, jak ja chodziłem do szkoły. Zaczynał dopiero, natomiast uczył mnie historii. I tę pierwszą lekcję historii też pamiętam do dzisiaj. Spytał się nas, dlaczego nasza szkoła otrzymała patrona Stefana Batorego. I pamiętam, że przez pół godziny żeśmy się nad tym zastanawiali. Było ciekawe pytanie i trudne. Teraz już wiesz? Tak. Dlaczego? No bo był symbolem zwycięstwa Polaków nad Rosjanami. Pod Pskowem bodajże, ale nie tylko, tak. Pogonił Iwana Groźnego, czyli wielkiego cara, i to był symbol, że Polska tego wielkiego ciemiężyciela zrzuca z siebie i przypomina sobie patrona, który gonił Ruskich. Dzień dobry, panie profesorze! Klasa D! 96. Który? Szósty! Matura. Szukałyśmy pana cały czas. Ja mam jeszcze te zeszyty, w których są takie plusiki i minusy. O, mówiliśmy. Przed chwilą o tym mówiliśmy. Plusy, trójkąt, kółko i minus. Tak. No i czasami jeszcze je przeglądam. Jak kiedyś zrobiłam na fizyce wykład, logicznie tłumaczyłam. Dobra, okej, siadaj, dwuja. Przepraszam. Przepraszam przy wszystkich. Pewna klasa, kończąc, dała mi prezent w formie takiej pieczątki. Trzy minusy i napis trzy szybkie. Potem było ciekawe takie wydarzenie, że ja to pokazałem, tą pieczątkę, uczniom pierwszej klasy, które przyszli. Wszyscy wyciągnęli zeszyty, mówię, proszę dać mi pieczętować. Po latach wspominamy czasy szkolne. Się mówię, że chodziłem do Batorego, to zawsze to robi takie duże wrażenie i takie wow. Ta szkoła jest wyjątkowa i jest przede wszystkim odbierana jako wyjątkowa i to jest coś fajnego. To jest przyrzeczenie na zakończenie, jak już odchodzi się z Batorego, to zawsze 1 września w pierwszej klasie składamy przysięgę, że będziemy dobrymi uczniami, ale potem jak już skończymy szkołę, to jednak przyrzekamy, że nadal będziemy te wartości kultywować. Przyrzekałem oczywiście. W 2012 kończyłem szkołę. Przyrzeczenie składane przez maturzystów w czasie uroczystego pożegnania szkoły. My, absolwenci liceum imienia Stefana Batorego, uroczyście przyrzekamy, że będziemy kontynuować najlepsze tradycje naszej szkoły. Sumienną pracą, godną postawą i społecznym zaangażowaniem będziemy służyć swojemu krajowi. Tolerancja, gotowość niesienia pomocy potrzebującym i głęboki humanizm to podstawowe wartości, którymi będziemy się kierować. Jednak jest takie wrażenie, że jak się wychodzi po tej szkole, to jest troszkę inna postawa. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej Starsze niż niepodległość. Za 2 minuty w Trójce wiadomości, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! W sklepach Euro w parze taniej! Kup 2 produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tej zimy radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska.